आँखों में मोहब्बत है, माथे पे पसीना है। आँखों में मोहब्बत है, माथे पे पसीना है। आ प्यार तुझे कर लो, आ प्यार तुझे कर लो, चाहत का महीना है। आ प्यार तुझे कर लो, बार आए ये शोख मौसम जाने न पाए। दिल भर जवानी एक बार आए ये शोख मौसम जाने न पाए। तुझे कर लो, आ प्यार तुझे कर लो, चाहत का महीना है। आ प्यार तुझे कर लो, चाहत का महीना है। सपनों के घर में तू मेरी वफ़ा का अनमोल नगीना है, तू मेरी वफ़ा का अनमोल नगीना है। आ प्यार मुझे कर ले, आ प्यार मुझे कर ले, चाहत का महीना है। आ प्यार मुझे कर ले, चाहत का महीना है। पसीना है, होठों पे शरारत है, बाहों में हसीना है। आ प्यार तुझे कर लूं, आ प्यार तुझे कर लूं, चाहत का महीना है। आ प्यार मुझे कर ले, चाहत का महीना है।